Pussyfair, Nine Inch Nails, Trent Reznor i Pussyfair. Nie możemy się doczekać na nowy album Tula, ale to już wiadomo, że w tym roku on chyba jednakowoż się nie ukaże. Może coś Pussyfaira, może coś Perfect Circle, ale to też nic na razie potwierdzonego nie ma. Minuta po godzinie trzeciej, no prawie. Dawno At The Heart Of It All nie pojawiło się po ciemnej stronie mocy, a może czas by powróciło. 337 wydanie, jak mówiłam, ciemnej strony mocy. Neil Davidge w końcu wydaje swój pierwszy solowy album. Do tej pory był producentem przede wszystkim Massive Attack, ale i Uncla, i Elizabeth Fraser, i Mos Defa, i Davida Bowiego, i Snoop Dogga, i Suny, ten najlepszy album Suny, One Minute Science. On był kiedyś odtwarzany przeze mnie, chyba nawet po ciemnej stronie mocy, albo może jeszcze nawet jeszcze wcześniej. I do Suny pewnie też moglibyśmy wrócić, bo to naprawdę był świetny album. W każdym razie wracamy do Neila Davidge'a. Ten jeden utwór, który odtwarzałam w zeszłym tygodniu, on się pojawia właśnie w tej chwili po ciemnej stronie mocy. Za tydzień mam nadzieję, że już będę mieć coś więcej do tworzenia dla was. Na razie Home From Home jako pierwszy singiel z albumu Slow Light. geniusz muzyczny w końcu wyda swój pierwszy solowy album Slow Light i Neil Davidge. 8 minut po godzinie 3, to teraz już skupiamy się tylko i wyłącznie, prawie że tylko i wyłącznie na dwóch artystach. To będzie Olafur Arnalds i José González, bo ci dwaj panowie wystąpią już jutro, czyli 4 kwietnia, na wspólnym koncercie w Warszawie. Bardzo mnie to cieszy. A później będziemy mieć już tylko kołysanki na dobranoc, The Cinematic Orchestra. Zaczynamy od Olafura, taki mały skok na Islandię. Sounds of sea rose and oath in search for something more to be. Still hard for me. Treading lightly, tightly, shedding its old skin, leaving trails of night for light to bridge your grin. While air grows thin, wailing winds alarm. Feathers it half dressed, surrounding what's left inside its chest. We choose you. Roaring lungs, this oath becomes the flight past trees. Only the rhythm of love escaped the harmony. Thank you. sold on water. Yearling flakes keep whirling by. Carry me, me upright. Collapsing breasts discover. Turning up new boarded highs. Receding howls to the sky. The night, faithful stars, though dread us fade. tallest there, throw a long, young kiss there, arms reclaim. Shake the dawn, all is there, throw a long, young kiss there, arms reclaim. Stars and bardzo cicho mówić, bo Olafur wprowadza w taki bardzo spokojny nastrój, a że już jest prawie w pół do czwartej, to niektórzy naprawdę powinni już pójść spać, a niektórzy niedługo wstawać będą. Olafur Arnalds i Jose González na jednym koncercie w Warszawie na Electronic Beach Festival już w piątek. To będzie 4 kwietnia w klubie Palladium, ale to nie jest koniec imprezy, bo później jak ta impreza się skończy w Palladium, czyli koncerty w Palladium, to nie wszyscy, ale niektórzy będą mogli się przenieść, ci, którzy będą chcieli, będą się mogli przenieść na dalszą część imprezy do basenu artystycznego. Idealna impreza. Electronic Beach Festival w Warszawie 4 kwietnia. Ja walczyłam naprawdę jak lwica, żeby zdobyć zaproszenia dla was, ale niestety się nie udało. Natomiast, no może za tydzień zacznę opowiadać o imprezie, na którą się udało zdobyć zaproszenia i to będzie gratka dla fanów Massive Attack. I to też w kwietniu w Warszawie w 1500. Więcej na razie nie powiem. Jose González po ciemnej stronie mocy. How low were you willing to go before you reach all your selfish goals? Punchline after punchline, leaving us sore, absorbed in your hustling, feeding our monster, just feeding our monster. Someday you'll of the line. I know that I'm blind. Don't wash the dirt off of your hands. Doing the same mistake twice. Making the same mistake twice. Someone away, not me, I'm not. Said how you been all of a string. Go on, count your chips. Wolves are lined up waiting. Trick is not to move. Showing off with jewelry. Humiliation will be on you. Send someone away. I've got my backup. Said how you been all at a string. Come let's count. It's absurd. They lead you to the maze when no one's asked them to. Witness something. Just to witness something new. Time to send someone away. Not me, I'm not. In that summer rain. In your face again. Feel that summer rain. It's in your face again. Feel that summer rain. It's in your face again. summer rain, it's in your face again. Summer rain, it's in your face again. Crosses along the boulevard. crossing so hard the boulevard. Streets outside your window overflow. People staring, they know you to grow. Repeatedly sunlight. Dojechaliśmy do końca audycji w ten sposób. José González, mam nadzieję, że tych, którzy powinni już dawno spać, przytuleni do poduszek, uśpił skutecznie, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że The Cinematic Orchestra pomoże. Thank you. The Cinematic Orchestra. Przepięknie. Na zakończenie 4 minuty pozostały nam do godziny 4. Trójkowy budziki Piotr Łodej. Już za te 4 minuty tutaj zagości na naszej trójkowej antenie. Ja już się żegnam. Aleksandra Kaczkowska. Miłego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. A lista utworów pojawi się na stronie słuchaczy tuż po audycji csm.info.pl. Tam należy jej szukać. I zapraszam na naszą grupę Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Do usłyszenia. scrivo la fu. About you, baby.